Libero. Hazırlayan ve sunanlar Tan Morgül, Bağış Erten ve İsmail Başöz. Herkese iyi pazarlar. 94.9 Açık Radyo'da yeni bir Libero'dayız. 2013'ün son Libero'su. 2013, oh, bir yıl daha bitti. Bir yılda ama iyi bitti. İyi bir yıldı. Yani bitecek gibi değildi de. Daha bitmedi, daha dururuz. Daha dur. Ama en azından iyi hatırlayacağız bu yılı. Hiçbir şey hatırlamasak Gezi'yi hatırlayacağız ama yıl bayağı direndi bitmemek için. Evet, İsmail var. Varsın. Merhaba. Tam var ve hem teknik masada hem burada Volkan var. Volkan. Merhabalar herkese. Evet, gönül isterdi ki Libero'nun bu yılki performanslarında oluşan bir 2013 değerlendirmesi yapalım ama başlayalı. Yeni başladık. Tazeyiz daha. 8 program olmuş. Bu 9. Yeni başlamadık. 2000'de başladık. Başka. Yeni evet. İkinci dönem. İkinci Libero'su. Dönem. Neyse, 2013'ün futboldaki mühim hadiselerini konuşacağız. Tabii ki bize göre olan mühim hadiseleri. Libero'nun mühim hadiseleri. Evet, muhtemelen çok şey kaçırmış olacağız. Hatırlatırlarsa dinleyiciler seviniriz. Özellikle böyle yastık altında kalmış bizim dersimize belki iyi çalışamayıp atladığımız böyle hoş varyeteler varsa paylaşırlarsa... ve bunlar çok olursa belki devamını da getiririz. Nasıl paylaşacaklarını söyleyelim mi o zaman madem? Ha, şimdiden hazır en başta. Diyorsun. Evet, doğru. Belki o sıra akıllarına gelir. Doğru. Twitter adresimiz var. Libero949 Twitter'da. Sonra mail adresimiz var. Libero94 noktalama işareti koyarak nokta ve 9. Libero94.9@gmail.com. Bu ikisine iletebilirler. Evet. Başka yok. Blogumuz var. Libero949.blogspot.com, orada da bütün programların tekrarları var. Evet, özellikle şunu söyleyelim önce bir daha. Twitter adresimizde nokta yok. 94. O yüzden 949 diyebiliriz ona. Ama Gmail adresinde var. Yani 94 nokta noktalama işaretiyle 9@gmail.com. Evet, İsmail, Sayın İsmail Başöz ve Volkan Arık, memleketteki yılın hadisesine değil ama yılın hadiselerinden biriyle başlayalım. Galiba Dünya Kupası'na gidememek diyebiliriz herhalde, değil mi? Gitmek değil de gidememek. Çok umudumuz vardı be. Yok ya. Niye ama yani. Hiç öyle poz vermiyordun yani. Ama şey yani hocalarımız değişti. Hocaların hocası geldi. Hocaların hocası. Yani işte Türkiye'nin şu anda... En çok revaçta olan hocası Fatih Terim'le bir umut yeşertilmeye çalışıldı. Ama aslında katılamadıktan sonra bir daha şey lafı iyi gitmez miydi ya? What can I do sometimes? Yani ben istedim ama olmuyor demek ki ikinci kere. Yapacağını yaptı ama hakikaten. Bir Hollanda işte. Olmasaydı. Hollanda olmasaydı. o maçta kaçan goller olmasaydı diye. Öğrenciler yani. Olmasaydı marifi yönetmek gibi bir şey olur şimdi. Biliyorsun Volkan, yani bu elemeler Hollanda gibi takımlarında olduğu şekilde sürüyor. Ama şeyi de hatırlatalım. Schneider gol attıktan sonra. Sevinmedi. Evet, bayağı. Biz çok gurur duyduk ama şimdi sevinmediği için böyle. Evet, değil mi? Öyle tabii bazı çok. Aksaklıklarımız ben çok, var. Ben çok mutlu oldum mesela. Yani Macaristan ve Romanya maçları tabii kritikti. Tabii, o süreçte tabii. Orada kaybedilmiş puanların sonucuydu bu. Zaten Romanya'da gidemedi. Evet. Elemeleri oynayan Romanya'da gidemedi. Ama Türkiye'nin Dünya Kupası'nda olması, Brezilya'da olmasının sizin açınızdan bir kıymeti harbiyesi olabilir. Hani şu muhabbetle oluyor ya çok, Avrupa Şampiyonası o meşhur. Heyecanlı Avrupa Şampiyonası'ndan sonra sanki Türkiye'nin olması kupada heyecanı arttırıyormuş gibi bir şey yaratıyor. Tabii canım, şimdi orada bir festival seyredenler var. Bir de taraftar olarak bu süreci seyredenler var. Çoğunlukta da bu olduğuna göre, taraftar olarak seyreden olduğuna göre marka değeri birdenbire artıyor bu topraklarda Türkiye'nin gitmesi. Ay ama peki Alman topraklarında, Brezilya topraklarında artıyor mu? Biz bu topraklarda yaşıyoruz. Ne işimiz var oralarda? Biz merkez biz değil miyiz? Bizim çevremizde dönmüyor mu? Merkez kaç kuvvetiyle hareket edip o zaman hemen bu mevzudan kaçalım. Dolayısıyla biz rahat rahat Dünya Kupası izleyeceğiz o zaman, değil mi? Biz futbolu tabii seven insanlar olarak Dünya Kupası izleyeceğiz ki geçen hafta zaten erken başladık. Alp Ulagay'la Dünya Kupası muhabbeti yaptık. Yapmaya da devam edeceğiz. Peki o zaman Türkiye, siz bir Dünya Kupası'nı hemen terk etmeden Volkan'ın notlarında da geçiyor. Bence önemli hadiselerden biri. Her Dünya Kupası'na hazırlık mahiyetine artık geçmiş olan Konfederasyon Kupası sırasında olanlardan bahsetmek gerekiyor herhalde. Malum São Paulo'da büyük gösteriler oldu ve sonra tüm Brezilya'ya yayıldı. Bizim için önemi Gezi Parkı'nın direnişinin hemen kısa zaman sonrasında olması ve Gezi Parkı'na da kırmızı elbiselerle katılan kadınların var olduğu ve çok selam göndermişlerdi. Türkiye bayraklı fotoğraflar da vardı. Photoshop değilse tabii bilmiyoruz. Yok değil. Çınar Özkaya'nın yaptığı röportajlarda yani ona gerçek fotoğraflar. Hı-hı. Bir de forumlara dönmesi eylemlerin sonra. O gösterilerde futbol adına en büyük herhalde görselimiz olmadığı için söyleyemeyeceğiz. Gelen biber gazına gelişine vole vurma manzarası şahaneydi. Futbol adına muhteşem. Brezilyalılık ruhu direnişte ortaya çıkmış. Türkiye'de yapıldı diye önce tweet atıldı ama sonra hadisinin... Yok zaten o kadar değiliz. Evet, bu arada havadaydı kapsül. Yerde de değildi. İki sektikten sonra... Ya Ankara'da bir fotoğraf var. Orada bayağı güzel şut atıyor aslında. Yani Türkiye'den de öyle güzel kareler var. Video yok ama... Tabii Türkiye'de bir aileye geldi. İnşallah. O görüntüde... İpucu otobüs. Türkiye'de o şekilde otobüs yok. Otobüse bakmak lazım orada diye düşünüyorum. Şu Konfederasyon Kupası sırasında çıkması aslında bu olayı biraz futbol olayı haline getiriyor. Çünkü Konfederasyon Kupası işte Dünya Kupası öncesi o ülkede bir hazırlık mahiyetinde yapılmakta. Ve süreç içinde de inşaatlar devam ediyor vesaireler devam ediyor. Ülkenin bu inşaat yapımına ayırdığı bütçe... Sağlık ve işte eğitim, ulaşım konularına ayıracağı bütçeden daha fazla olunca halk Konfederasyon Kupası sırasında bu isyanı dile getirmeye karar veriyor ve gerçekleştiriyor da. Hem işte bu şekilde tüm dünya buna daha kolay tanık oluyor. Çünkü işte İspanya orada, Almanya orada falan filan onların maçları yapılıyor. Ve o olayları başlatan oyunculardan... Kişilerden bir tanesi de şu anda Rio milletvekili olarak mecliste bulunan Romário. Romário. Sosyalist Parti'den. Evet ve daha önce ben sonradan fark ettim bu gerçekliği. Biraz araştırınca Romário'nun isyana davet eden videoları da var. Yani bir futbolcu, Bebeto ya da Ronaldo değil ki onları da eleştiriyor. Onlar farkında değil bu işlerin diyorlar. Bir futbolcu böyle bir ayaklanma başlatıyor. Ama farkında olan Konfederasyon Kupası milli takımda oynayan futbolcular adına yani daha doğrusu 3-4 futbolcu adına Hulk'un yaptığı bir açıklama. Biz öyle hiçbir şeyden anlamayan futbolcular değiliz. Neyin ne olduğunu biliyoruz ve São Paulo'da sokaklarda olan halkın taleplerine inanıyoruz. Yanınızdayız diye açıklama yapıyor. Biz tabii Gezi Parkı sırasında yabancı futbolcularımızdan bu muhabbeti görebildik. Hoş birkaç Türkiye'li futbolcu da varmış galiba. Selçuk Şahin vardı. Evet. Hatırladım. Ersan Gülüm var. Topal, Mehmet Topal var galiba duydum. Ya şimdi atıyorum ama Ali Cansun da olabilir mesela. O bayağı aktif. Ali Cansun eski Beşiktaşlı. O da yazmış olabilir. Bayağı muhalif şeyleri var. Evet. Velhasıl dünyadaki örneklerinden... Yani Brezilya'da olan hadiseyi de almış olduk. Türkiye'de bence siz ne dersiniz bilmiyorum. Dünya Kupası'na gidememek kadar UEFA nezdinde, UEFA kararları nezdinde Türkiye Ligi'nin, tabii Türkiye'den iki takımın ceza alması, Türkiye Ligi'nin de ceza alması anlamına geldi. Avrupa Kupalarına katılamadı. Yıldırım Demirören'in yani bizim için kapanmıştır dediği hadiseyi UEFA için kapanmamış olduğunu gördük. Ve Fenerbahçe ile Beşiktaş UEFA Kupalarından biri iki, biri bir sene yanılmıyorsam men edildi. O süreçlerin enteresan olan o kadar inanıyorduk ki ceza almayacağımıza hep beraber. Artık bu iş hallolmuştu. Bayağı bir algımız, rızamız her neyse güzel menaj edilmiş bir haldeydi. Fakat hakikaten Fenerbahçe 2 sene, Beşiktaş 1 sene Avrupa Kupalarından men edildi. Bunun da Türkiye'deki ekonomik, yani futbola falan ekonomik yansıması da oldukça yüksek tabii ki. Dolar yükselmişti değil mi o zaman? Yeni yükseldi daha. Dolar da yani ne kadar kımıl kımıl bir şey. Hemen yani memleketi kolluyor sanki. Yani şey açısından bakarsak da bir rejim dolup, açısından dolup, bakarsak. Dolup dolup boşalacak bakalım. Hadi bakalım. Peki bir müzik arası verelim. Ondan sonra sahaya inelim değil mi? Bak daha sahaya inemedik. Sahaya yani. İneceğiz. Ama daha başka yani yılın olayları açısından başka konular da var. Öncelikle bu senenin bence artık alması gerekiyordu. Bence çok önemli bir futbolcu Frank Ribery. Onu da hep anarken Memleket Gazetesi'nde biliyorsunuz. Eski Galatasaraylı diye anarlar. Ya da Anelko'nun bonusu. Daha birkaç gün önceki açıklamasında Del Bosque, İspanya milli takım teknik direktörü, oyumu Messi'ye verdim ama bence hak eden Frank Ribery'ydi. Ballon d'Or yılın en iyi oyuncusu ödülünün hak ettiğini, Ribery tarafından hak edildiğini canlı olarak gördüm, ikrar etti. Peki sence? Kesinlikle başarılı. Messi gönüllere taht kurmuş bir futbolcu oyunuyla vesaire ama gerçekten objektif olmak gerekirse Ribery en azından ona yakaladı. O yükselişi bir kere bu ödüle değer olduğunu gösterir. Artık sonra konuşacağız ama zaten Bayern Münih'te oynuyor. Dolayısıyla yani hem takımıyla olan eşgüdümü de o performansını doğru orantılı. Neredeyse her kupada sonuna kadar oynadı. Dolayısıyla çok fazla yılın takımı mı diyeceğiz? Dur. Ya şu şarkısı verelim. Önce Frank Ribery'ye şapkamızı çıkartalım. Ondan sonra diğer konulara geçeriz. Evet. Şarkılarımızı, Libero'nun şarkılarını Barış Karacaoğlu hazırlıyor. Şarkıyı gönderiyor, şarkıcısını gönderiyor. Bunu herhalde kendisi söylemiş. İsim koyamamış veya şarkı... Anonim dedi. Volkan'ın dediği gibi anonim herhalde. Neyse biz ismini söyleyelim. Oh Frank Ribery. Der Messi Freund vom Fußballon, als fies ein Land mit vornem Front, läuft allen einfach davon, ist viel zu fies. Von Istanbul über Marseille, maintenant beim FCB, mit viel Gefühl im rechten C, macht seine Tricks. Aus. Von außen sieht's wie Schlauchboot aus und leuchtet rot ist François aus. Oh, oui, c'est bon. Hat den Ball, legt ihn sich vor, sieht trocken ab und schießt ein Tor und alle Fans grüßen im Chor. 94.9'da Açık Radyo'da yine bir pazar günü bir libero'dayız. Gölgede ve güneşte futbol sohbetleri yapmaya devam ediyoruz. Biraz önce anonim diye anons ettiğimiz şarkıyı dinlerken Volkan şarkıyı buldu. Keşfetti. Evet, meğerse şarkı Joe Dassin'in söylediği O Champs-Élysées parçasının altyapısını, bestesini kullanmışlar. Özleri de Almanca. Maça gitmeden önce bir halinde falan yapılmış olabilir herhalde. Mümkün bu. Yani. Bütün nasıl ki Türkiye'de bizim tezahüratlarımız o şekilde çıkıyorsa büyük bunlar ihtimalle. Da öyledir. Ribery'den bir kısaca bahsedelim o zaman Volkan. Ribery evet şey Frank Cezayir Kıbrı. Asıllı. Bilmiyorsak, yanılmıyorsak Fransa Hayır, doğumlu. Eşi Cezayirli. Eşi Cezayirli. Ama bir Fransız diyelim. Ribery Galatasaray'a Metz takımından transfer oldu. Olaylı bir transfer dönemiydi aslında o da. 2004. 2005'in ocağında gelmiş. 2004-2005 sezonunun genelinde takımın parçasıydı. Rüzgar gibi geçti. Evet, 6 ay kalabildi. Sonrasında transfer ücretini alamadı vesaire derken takımdan gitmek evet. zorunda kaldı. En büyük bıraktığı iz Türkiye Kupası oldu. Galatasaray-Fenerbahçe evet, evet. maçı 5-1'lik bir maçtı. O maçın yıldızıydı. Necati, Hakan Şükür ve Ribery sürklase etmişti adeta o maçta rakibi. Bizi ilgilendiren kısım burası ama son birkaç senedir artık dünyanın en gözde evet. futbolcularından biri. Futbolcularından biri. Evet. Bayern Münih'te şu anda oyuna devam ettiğini tekrar hatırlatalım. Doğru. Evet. Hani jingle'da da söylüyorsa hazırlayıp ve sunanlar büyük sürpriz geliyor galiba. Evet şimdi. Evet. Tan Morgül, Barış Erten, İsmail Başöz üçlemesinin daha bu canlı olarak yanımıza alamadığımız ama birinci libero döneminin önemli kemik kadrosu elebaşlarından Bağış Erten'den alacağız 2013 değerlendirmesini. Bağış, duyuyor musun? Duyuyorum, duyuyorum. Hoş İyi geldin. İyi yayınlar, iyi yayın. Seni burada görmek isterdi. Bir tevatür olmadığımı gibi böylece ispat etmiş oldum. Halk seni takip ediyor. Biz de takip ediyoruz ama burada 2013 kaparken en azından cismini alamadık ama sesini alalım dedik. Valla halka dayanarak yapılan şeyleri gördükçe halk istediği zaman gelmem oraya yani. Öyle mesaj yok. Mesaj yok. Mesajı sokakta verelim. Burada değil. Şimdi Bağış, konumuz 2013'ün önemli futbol olayları ama libertarian veriden sonra rahatlıkla söyleyebilirim. Libero tarzı hadiseleri. Evet, sence memleketten ve dünyadan önemli hadiseler, öne çıkan futboldaki hadiseler neler? Ya tabii ki en önemlisi Türkiye açısından ve biz buradaki futbol severler açısından. Futboldan çok nefret ettiğimiz bir anda Kobo filmindeki süvariler gibi yetişen İstanbul United ruhu Türkiye'de futbolun en önemli anıdır. Tüh, ne programın olur? En son bölümüne koyacaktık. Ulan ama sonda gol atacaktık. Yedi bizi. Devam devam. Ama işte aklın yolu bir. Adam libero hocu. Evet. Tartışmasız böyleydi. Türkiye için hani onun dışında çok muhteşem bir futbol yılı mı? Vallahi onun dışında çok fazla bir şey göremedik. O kadar baskındı ki o ruh hali olarak da hepimizi o kadar belirledi ki. O yüzden orası mihenk taşı, kilometre taşıydı. Dünyada ne olduğuna dair kabaca şunu söyleyebilirim. Biraz teorik futbol muhabbeti yapmak gerekirse hani Bayern Münih gerçeğiyle ne yazık ki bir kez daha ve bu kadar etkili bir şekilde tanıştık. Evet, biz de aynen onu devam edecektik yani, o mevzuya. Yani geçen sene öyle bir takım ki kendi evinde oynanan Şampiyonlar Ligi finalinde kaybedince, son penaltıya kadar getirip son penaltıda kaybedince normalde memleket takımlarından biri olsa ve memleket futbolu olsa bu dramı, bu derdi kaldıramayız. Yani orada depresyona girerdi futbol. Ama onlar yenene kadar yenilmeye devam ediyorlar. Hakikaten. Lineker'i anıyoruz burada o zaman. Evet. Hakikaten öyle. Yani aslında. Peki şu Bayern Münih topunu bırakmadan iletişim Dünya Kupası kitabında Almanları sevmemek üzerine yazı yazan bir insansın ama sonraki muhabbetlerimizde mevzunun biraz değiştiğinde yani bizim açımızdan da muhtemelen senin açından da değişmişti. Bayern Münih sadece Alman futbolunu temsil etmiyor ama bir Alman futbolunu sevmemek konusunun birazcık daha herhalde esnediği bir dönemdeyiz galiba. Maalesefle başladı gerçi ama. Yo, yani esprisine söyledim o maalesefi. Sonuçta şöyle bir gerçeklik var. Alman futbolundan, o Alman futbolu, o temsil ettiği değerler ve oynanan oyun olarak o Alman futbolundan nefret etmekte bir sorun yok. Aynen, sorun katılıyoruz. Sorun Almanlarda. Evet, yani şu anda dünyanın en neşeli, en eğlenceli futbol oyunlarından birini oynuyorlar. Sadece o değil, muhteşem bir lige sahipler. Sadece o da değil, akıl almaz bir yeni futbolcu üretme mekanizması kurdular. Yani şu anda dünya futbolunun göz bebeği Almanya. Yani bu finansal fair play dedikleri, futbola giren kara para mı ne olduğu belli olmayan, o dışarıdan gelen paranın önündeki de en büyük gurur kaynağı. Yani öyle bir hale geldi ki şu anda hiçbir yabancı sermaye yok Almanya'da. Takımların %51'i yani onları sevenler tarafından hala alınabiliyor. %49'a kadar pay alabiliyorlar. Hiç kimsenin payı %49'dan fazla olmuyor. %51'i halka açık. Seyirci ortalamaları inanılmazmış. Seyirci ortalamaları hep yüksekti zaten. Üzerinde şeyin, İngiltere seyirci ortalamasının 10.000'in üzerinde. Yani 40.000 barajına dayandılar. İngiltere, Almanya ikinci lig seyirci ortalamalarının 21.000 olduğuna dair, evet, bir şey okumuş. En fazla ilk ona giriyor. En çok seyirci çeken dünya liglerinde ilk ona giriyor. İkinci yani ligi. Alman ikinci, evet, liginden bahsediyor. Evet, İngiltere Championship de giriyor. Bağış, yanlış mı biliyorum? Türkiye birinci ligi ortalaması, Süper Ligi ortalaması 8.809. 11.000'e falan çıkmışlar. Işte. Yükselmişiz. Birazcık yükseldiği iddia ediliyor. O da yani ne oldu bizde rakam olmadığı için doğru düzgün. Türkiye herkesin gerisinde neredeyse. Almanya'daki inanılmaz. Yani sadece bir takım, bir ülke Dortmund'u ürettiği için zaten. Yani güzel. Yani, güzel. Başka, evet, bir ülke Dortmund üretse tamam, benden bu kadar, bundan sonra ne yapıyorsanız yapın. Ama peki futbol kullanmaz yani. Peki abi, futbolcun sence yani 2013'ün en belirgin, hadi bir tane söyleme, birkaç tane söyle. Ya 2013'e damga vuran futbolcu dediğimizde, yani tartışmasız az evvel konuştuğunuz konu gibi Ribery geliyor oyun performans açısından. Ama bence Robben. Robben. Evet, gene Bayern Münih'ten. Çünkü bir insan o finalde o penaltıyı kaçırdıktan sonra o kupayı gene getiren golü atmamalı. Adam bir de ayıp. Alman değil. Ayıp. Değil mi? Hollandalı bir de. Evet. Ezeli yani. Evet. Evet, yani hani bunu hırs yapması, bir Hollanda'nın hırs yapması bile haber sadece. Yani o acayip bir başarı biçimi bence. Yani hakikaten insanın o travmayı atlatıp, çünkü iki kere penaltı, iki penaltıdan bahsediyoruz yani, iki daha doğrusu pozisyondan. Hemen öncesinde 2012'de Avrupa Şampiyonası'nda Hollanda'nın başını yakan oyunculardan biri. 2010 Dünya Kupası finalinde bekleneni veremiyor. Yani 2010'da başlayıp 2013'e kadar çökmesi gereken bir futbolcu dünya futbolunun zirvesinde oturuyor. Bu büyük bir şey. Ve bu arada hocalarını da değiştiriyorlar. Yani bir taraftan da enteresan bir yani şaşırtıcı bir Alman müdahalesi de söz konusu. Yani Bayern Münih açısından söylüyorum, futbolcu açısından değil. Hiçbir şey Alman değil. Ya Bayern Münih bile Alman değil. Yani onlar her zaman Almandır. Yani Bavyera olarak her zaman ligin en güçlü takımı olarak, mesela gene Götze'yi alarak tarihsel şeylerini, alçaklıklarını yaptılar. Evet, evet. Yani Lewandowski de ucundan döndü. Lewandowski'yi de alacaklarsa gene aynı şey olacak. Daha belli değil ama en azından o da aynı tehlikede. O büyük proje takımı Dortmund'un en gözde oyuncusu Götze'yi, Bayern Münih. Ve ardından Lewandowski de alınıyor. Ama tamam, ama yani iyi oynayan, harika futbol oynayan, dünyanın en güzel futbol oynayan takımı Bayern Münih'tir cümlesinde bir oksimoron var. Peki yani, İbrahimovic diyorum. Kurarlar onlar takımı. Şimdi hem iyi oynayıp hem kazanıyorlar. İbrahimovic için bir şey söyleyeceğim mi? Ya benim aslında çok haz etmediğim oyuncu tipi İbrahimovic. Yani İbrahimovic'in bulunduğu hiçbir takımdan bahsetmiyoruz. İbrahimovic'ten bahsediyoruz. Ama bu da az bir şey değil herhalde. Çok önemli bir şey. Ama çok acayip bir şey. Dünya tarihinin belki de en iyi 10 oyuncusundan ikisi onun önünde duruyor. Messi ve Ronaldo. Evet. Şanssızlık. Yani, büyük şanssızlık. Salieri gibi. Yani şu andaki dünya futbolunun Salieri'si herhalde. Mozart önünde ya. Olarak Ronaldo'yu görüyordum. Bu Salieri'nin Salieri'si. Bu zaten bensiz dünya kupasının hiçbir tadı olmaz diyen İbrahimovic'ten bahsediyoruz değil mi bu arada? Evet. Evet. Yani işte o ego, o atılan, yani her attığı, yani inanılmaz goller atıyor canım. Daha öyle yani yaratık bilgisayar golleri atıyor. Hatta bilgisayarda fake goller atıyor. Yani bilgisayarın oyununu bozarsın, hani bir şifre girersin ve acayip goller olur. Onun gibi atıyor. Bağış, muhabbetini özledik. Bir dahakine alalım. Vallahi ya, ben de özledim. Buraya alalım seni. Şey diyeceğim evet. Peki yani bunu zaten sonra canlı olarak da konuşuruz ama 2013'ü kaparken 2013'ün en büyük hayal kırıklığını alalım senden. 2014'ün performans değerlendirmelerini sonra yaparız. Futbolcu ve takım olarak. Valla 2013 en büyük hayal kırıklığı, süre giden bir hayal kırıklık benim için. Yani giderek güç eşitsizliğinin çok belirgin olduğu futbol ligleri ve futbol maçları seyrediyoruz. Yani şu anda 2013 içinde, yani mesela Almanya'da neredeyse şampiyon belli. Geçen sene de böyleydi. İtalya'da açık ara puan farkı var. Türkiye'de geçen sene Galatasaray puan farkını çok açmıştı. Şimdi Fenerbahçe puan farkını açmış durumda. İspanya'da Real Madrid Barcelona'dan başka hiç kimse yok. Atletico Madrid, Madrid lütfen. Atletico Madrid evet, önemli. Tamam, onu biliyordum evet, da niye söylemedi acaba? Acaba niye? Yani geçtiğimiz sezonun değil o, bu senenin o. 2014'de sürpriz olacak olursa inşallah. Niye Copa del Rey'i aldılar o kadar? O da önemli. Evet, araya girdiler. Madrid'i yenmek önemli bir şey ama ne olursa olsun bu eşitsizlik meselesi çok belirgin hale geliyor. Atletico Madrid'in ki süre giderse ne güzel. Ama 3 de yetmez. Yani sen bunun Valencia şampiyon olurdu, Deportivo şampiyon olurdu. Yok, sen bunun ileriye de yansıyacağını düşünüyorsun o zaman. Aynen öyle. Yani Paris Saint-Germain'in ve Lyon'un, yani daha önce Lyon'un, sonra da Paris Saint-Germain'in dünyanın en eşitlikçi ligi olarak kabul edilen Fransa'yı ne kadar domine ettiği ortada. Bunun sebebini de söyleyelim. İşte maalesef gelir gider dengesizliği. Yani bir kazanan hep daha çok kazanıyor. İki yabancı sermaye hep en üst podyumdaki vitrindeki takımlara sulanıyor. Yani ve çok zengin takımlar ayrı, şu anda yani. Onların hepsi yani çok zengin. İki ayrı takım, iki ayrı lig gibi oluyor. Şampiyonlar Ligi kurasını gördük bu sezon. Birinci torbadan kimle eşleşmek isterdi ki kimse? Yani açık büfe yapsan gene alamazdık. Ya peki yani bu biraz bu çok bu yani sevdiğiniz bir oyunun yani en büyük vasfı diğer sporlardan en çok ayrılan yanı ne olursa olsun her an güçsüzün güçlüye çelme takabilme potansiyelidir. O potansiyel çok azalıyor. Peki gider ayak geçen bir muhabbetinizde denk gelmiştim. Onu kısaca bir onun da söyle de ondan sonra seni kendi işlerine gönderelim. 4-4-3'ün hani bir 3-5-2 muhabbeti tekrar bir böyle bir kokmaya mı başladı? Yani futbol yani teknik anlamda bir sahada organizasyonel anlamda bir değişiklik ilerleyen dönemlerde bekliyor musun? 4-4-3 diyerek zaten sen bir çığır açmış oldun. Bak bir zamanında Fenerbahçe 12 kişi yapmış. 4-3 olursa çığır açılır tabii şaka bir yana da. Kalecinin oyuna katılmasıyla başlıyor. 4-4-3'ü yedirmeyiz. Ben ama şeyi çok hevesli takip ediyorum aslında. En güzel yanı o. Bence o değişmiyor. Yani saha içinde yenilik, farklı oyun, değişik bir bakış açısı, farklı bir oyun. Yani bu sene Filip Lam'ı defansif orta sahada oynarken gördüysek, yani Guardiola'na geldiği takıma ne katacaksın diye sordu Banu basın toplantısında. Biz Manchester City, Bayern Münih maçının basın toplantısına gitmiştik. Yani bu takıma daha ne katabilirsiniz ki diye sordu. O da katabileceği şeyi resmen gösterdi. Çok pratik acayip olarak. Evet, pratik olarak gösterdi. Yani bunlar futbolda hep olacak. O üst düzey futbolun aritmetiği yine bize çok eşsiz şeyler sunacaktır. Bu sene çok fazla takım var buna aday. Ama işte bu sokak futbolu giderek azalıyor. Evet, doğru diyorsun. O zaman bir sokak futbolu programı yaparız bir ara. Bağış sen de gel. Evet yani. Bağış evet. Evet daha fazla 2014'te daha fazla bağışlı girmek dileğiyle diyelim. Bir sonraki programa hologram, ondan sonraki programa. Teknik desteği arttırdı. 3 boyutlu olarak da alabiliriz. Boyut konusunda sıkılmayız ama konu bağışsa. Fazla enerji tasarrufunda bulunacağız. Bağış Erten'le beraberdik. Telefonla da olsa. Bağış çok sağ ol. Ağzına sağlık. Ben teşekkür ederim. Hakikaten özlemişim. Evet. Görüşmek üzere. Biliyorsun hazırlayıp ve sunanlardan birisin. Fazla artistik olmasın. Gözünü seveyim. Hazırlıyorum ben. Bağış'a kendini hazırlıyorsun değil mi Bağış'mış orada? Evet. Bağış görüşmek üzere. Saygılar. Evet, birinci libero döneminin demir başlarından, ikinci libero döneminin başlarından demir kısmını şu anda kullanamıyoruz. Daha farklı bir kimyayla hemhaliz ama Bağış'ı ilerleyen dönemlerde gömek umuduyla diyoruz. 2013'ün önemli futbol hadiselerini Volkan'la, İsmail'le konuşmaya, ben tam konuşmaya devam ediyoruz. Libero'dayız. Bir şarkıdan mı çalacağız? Şarkıdan önce şu Bağış açtı o topu, biz de söyleyecektik onu, söyleyeyim şarkıya öyle geçelim istiyorsanız. O da Bayern Münih meselesi. Herhalde Barcelona muhabbetini yani bütün o futbol, yani bizim de içinde olduğumuz, sevdiğimiz futbol muhabbetini domine eden bir takımdan sanki yavaş yavaş ayrılıyor gibi miyiz Barcelona'dan çıkıp? Yok, ben Barcelona'nın Bayern Münih'e 7 gol yiyip de kaybettiği kupada yani hakikaten sağlam bir Barcelona taraftarı olarak hiç üzüntü duymadığımı söyleyebilirim. Oyunun hak ettiğini düşündüğüm bir ne bileyim ikili müsabakaydı. Gerçekten saygı duydum, gerçekten keyif aldım ki benim Barcelona sevgim işte senin de benim de üstüne felsefe de yapabileceğimiz, sokaktan, hayattan bir sürü şeyler söyleyebileceğimiz boyutlara ulaşan bir sevgimiz var. Fakat hakikaten hak ettiler. Çünkü çok güzel oynadılar, güzel oynuyorlar. Barcelona'nın oyununun hızlısını oynuyorlar. Doğal olarak da takdirle ve saygıyla karşılıyorum. Barcelona'nın oynadığı oyunun hızlısını oynadılar. Bence öyle. Peki Barcelona'nın 2 sene önceki hali olsaydı sence aynı şey olur muydu? Bayern Münih'in 2 sene önceki hali olmuyor tabii o zaman. Evet, bu da doğru. Sonuçta 2013'e damga vuran takım olarak herhalde hepimizin ortak noktası. Saygı duyarak üstelik yani. Ki Bayern Münih'ten bahsediyoruz. Yani Bağış burada Almanları sevmemek, Bayern Münih'i hiç sevmemek sevmedi dediği noktada hepimiz hemfikiriz. Yani şunu da kabul edelim. Yani Dortmund finalinde hepimiz Dortmund'uyduk. Çünkü Dortmund'u tutmanın sadece futbolla ilgiliydi. Yani o geleneği de savunmak bizimle ilgili bir şey. Şunu ortaya koymak lazım zaten. Tuttuğumuz takım gene mesela Barcelona'ydı. Gene Barcelona'yı tuttuk finalde. Ama mesela Barcelona yarı finalde. yarı finaldi. Barcelona daha önce Mourinho'nun Inter'in elendiğinde hiçbir saygı duymamıştım Inter'e. Yani orada yok, da böyle haklısın, bir haklısın, yenilgi var ama oyununa saygı duymamıştık. Ama buradaki eğlenme, Bayern Münih Barcelona'yı elemesinde gerçekten helal olsun dedirttiler ha, bir oyunlarıyla. De, bir de domine ettiler sadece Avrupa Ligi'ni değil, Şampiyonlar Ligi'ni değil, kendi liglerinde. Ve bunu hakikaten çok iyi top oynayarak yaptılar yani. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Barcelona bir çığır açtı futbol mentalitesi konusunda. Birçok takım Barcelona'yı örnek almaya çalışıyor, paslaşmaya çalışıyor, tiki taka yapmaya çalışıyor. Ama gerçekten Bayern Münih ve Dortmund ve Alman milli takım da hatta bir tık yukarı taşıdı diyebilirim. Hem o paslaşmayı hem de sürati oyuna iyice yerleştirerek. Evet, bu da önemli şey söylüyorsun. Bence dünya futbolunu bir tık öteye taşıyan bir Almanya oldu. Yani bence Dortmund ekolünü de yabana atmamak lazım. Hani futbolunda sanki Salieri Mozart'ı gibi Dortmund'da Bayern Münih oldu. Evet. Yani Mozart Bayern Münih oldu, Salieri Dortmund oldu. Çünkü Dortmund'da yani sıfırdan takım kurarak düzenli olarak inanılmaz bir gelenek yaratıp duruyor. O yüzden tüm bunları oyunu sevdiğimizden söylüyoruz. Tabii, tabii. Oyun güzelleşti tabii, yani. Yoksa Bayern Münih hakkında bu kadar olumlu konuşan bir libero çok tarihte tanık olacak bir şey değil. Ama şunu da söyleyelim lütfen. Bayern Münih'e bu kadar saygı duyarken Dortmund... Kesinlikle. Dortmund'u da unutmayalım. Bir Dortmund programı yaparak borcumuzu ödeyelim o zaman. İleride. İleride. Evet. Şimdi şarkıyı önce çalacağız. Kendisi hakkında sonradan konuşacağız. Çünkü yılın en önemli olaylarından biri. Oyunun içine girerek değil, oyunun içinden çıkarak yaptığı performansla. Çünkü oyunun içine girdiği zaman bizim için bayağı bir erken dönemdi. Ve böyle bir şey yapacağını çok tahmin edilmiyordu herhalde. Veya edenler varsa helal olsun. Evet, The World Red Army Fabian Garanci ile söylüyor veya Garanci. Zaten bundan sonra yapacağımız muhabbetin şarkının ismi gösteriyor. Sir Alex Ferguson. Sir Alex Ferguson, a knight, a champion. So many years the boss. And we adore him, simply the best, united through and through. Forever we will be his red army. Born in Govan on the night of New Year's Eve, came a boy with dreams to be a champion. And the rest is history. Now he's left a legacy, and he will be remembered forever. Sir Alex Ferguson, a knighted champion. So many years the boss, and we adore him. Simply the best, united through and through. Forever we will be his red army. Like the greats from before and others we adore, Fergie keeps the Manchester tradition. We play all out in attack, and we're solely at the back. And that's what makes the club united. Sir Alex Ferguson, a knight of champion. So many years of boss, and we adore him. Simply the best, United. Evet, Sir Alex Ferguson'u dinledik. The World Red Army. Türkiye'ye sıra gelemeyecek bir türlü. Yani. Bu arada The World Red Army. Ya dünyanın evet. Kızıl Ordusu. Evet, Kızıl Ordu. Sovyetler Birliği'nden çıkıp. Sovyetler Birliği'nden çıkıp. Dünyayı fetheden mi diyeceksin şimdi? Evet, Libero 94.9 Açık Radyo'da 2013'ün futbol hadiselerini konuşuyoruz. Evet, Alex Ferguson. Bıraktı. Bu sefer gerçekten bıraktı hem de. Daha önce birkaç kere daha bırakacağına dair dedikodular vardı var? Vesaire. Elton John var. Wolverhampton'ın sahibi ama galiba yanılmıyorsam. Şu anda. Öyle evet. Demeyelim. Bir tane, ya da Watford olabilir. Onlar bir tane bir fotoğraf vardı, onu görmüştüm şeyle. George Best'le. George Best'in önünde topa vurduğu hali Elton John'un. Volkan kaç sene Manchester United'ın menajeriydi Alex Ferguson? 26 sezon herhalde. Evet 26. 86'da başlıyor, 27. 2013'te bitiyor. Ha, neredeyse onun Manchester United'ın başında olduğu dönem, sadece onun başında olduğu dönemde doğup futbola başlayıp futbolu bırakacak yaşa gelecek bir insan olacak yani. İşte ben oyum. 87 doğumluyum ben. Ama 86'da sen futbola devam ediyorsun. Evet, ediyorum tabii. Veteran amatör olarak. Vergi dairesi devlet memuru gibi emekliliğini de almış oradan. Şimdi. Kaç tane takım kurmuştur acaba ya? Yani bu kurduğu takımlar bu arada İngiltere Ligi'ne değil sadece Avrupa Ligi'ne de ciddi damga vuran takımlardı. Hatta bunlardan birini Galatasaray elemişti diye. 93'te. Evet, 93'te. Benim Galatasaray'la olduğum maçlardan biri. Mark bunu söyleyeyim. Hüç. Şimdi hoca. O takımdan Mark Hughes. Steve Bruce var sanırım. Ha. Roy Keane. Onlar da hep hocalık. Hoca mı şu anda? Tabii. Ha, tamam. Arada bir hocalık yapıp bırakıyor. Eric Cantona vardı o takımda, o meşhur takımda. Vardı. Çok vardı. Şu anda da hatırlayamıyorum. Beckham falan çok daha ufaktı Beckham, o zaman. Beckham bir sonraki sene yine evet, Galatasaray'da Manchester eşleşiyor. Beckham o sene ilk gollerini tam birini atıyor. Scholes. Cristiano Ronaldo'nun da ustası sayılabilir. Daha kimlerin? Yani artık bir futbolcu üzerinden değil, bir takım yaratmak üzerinden. Tabii. Ve yani yarattığı ya İngiltere ve sürekli de bir takımı yenilemek üzerinden bence futbol dehalarından biriydi. Bırakması da gerekiyordu herhalde bir saatte artık. Dediğin gibi kaçıncı kez? Yani 2007'den beri öyle bir sohbet tevatür dönüyor. Vardı. Bırakacak, bırakmayacak ve vesaire. Alex Ferguson futbolu bıraktı. Alex Ferguson'un futbolu bırakması bence dünya futbolunun en önemli hadiselerinden biridir tabii. Türkiye'ye dönelim mi? Evet, Alex Ferguson bence zaten özel programı ister. Oradan ayrılıp Türkiye'ye dönelim. Nereye döneceksin Türkiye'de? Yalnız Alex Türkiye'de Ferguson dedik, evet. Türkiye'ye dönecek bir yer mi var? Sahaya dönelim dedik hani Türkiye'de. Bağış abiye bağlandık. O da sahaya dönemedi. İstanbul United dedi. Sahaya dönmek gerekirse mi gerekir mi? Sahaya dönünce gerekir. Türkiye'de bu sene sahada en deyince önemli şey... Olimpiyat stadındaki... halk işgali nedir o? Sportif olaya dönelim o zaman. Sahaya da dönmeyelim. Ya Fenerbahçe yarı final oynadı. Hadi onu geçmeyelim artık lütfen. Evet. Yani tamam, yarı final öncesi yine çok eksantrik bir olayla sahanın dışından paraşütlerle meşaleler atılmış olsa ve öyle hatırlasak bile Fenerbahçe'nin dünya tarihine Avrupa Ligi süresini evet, ceza almış. Şunu bir geçelim değil mi? Yani, seyircisiz oynanan maçta dışarıdan paraşütle sahaya yabancı madde atarak yanıcı. Tekrar yanıcı ceza almış. Ya bu var. Seyircisiz ya. Maçtan tekrar ceza alarak çıkan bir tek takım herhalde. Tek takım herhalde. Evet. Yani. Tek lig diyelim ya. Bu bir dakika. Bu sadece Fenerbahçe taraftarının da şey yapmayalım bunu. Yani bu sadece burada olur. Şöyle gerçekleşiyor. Şimdi anlatalım da biraz dinleyenlere. Stadın dışında toplanmış olan seyirci grubu takıma destek vermek için tezahüratlar yaparken ve maçı izlerlerken bu içinde ateşler yanan ve yanarlı dönerli. Aslında yan masaya şey gönderiyor aslında. Yanar meyve gönderiyor. Yukarı doğru çıkmış, arkadaş gitmiş rüzgarda. Stadın içinde rüzgarda ta sahanın ortasına kadar iniyor. Seyirci olmadığı halde sahaya yabancı yanıcı cisim atıldığından dolayı UEFA tarafından tekrar ceza alıyoruz. Bunu böyle yani... UEFA bizi ceza manyağı yaptı zaten geçen sene. Ama öyle veya böyle Fenerbahçe... yani Galatasaray'ın UEFA Kupası'nı almasından sonra Türk futbolundaki en önemli başarılardan biriydi. Ve defalarca konuğumuz olan Aykut Kocaman. Evet. Aykut Kocaman'ın Fenerbahçe'den ayrılması da az bir bence önemli bir olaylardan önce biriydi. Önce bu yarı finalde Aykut Kocaman'ın olduğunu belirtelim. Evet. Fenerbahçe'nin başında. Ben oynatmaya çalıştığı futbolun yani hakikaten objektif olmaya çalışıyorum. Biraz zor gerçi ama hani sevgimiz ve dostluğumuzla beraber Avrupa'da oynanabilecek futbol tarzının bir Türk takımı tarafından Avrupa'da oynanabilecek futbol tarzının bu olduğuna çok inanıyorum. Ki ne kadar eleştirirse eleştirsin işte hücum oynatmıyor, korkak oynatıyor vesaire diye ama Lucescu örneğinden yola çıkalım. Şampiyonlar Ligi'nde ileri gitmek için gerçekten savunma organizasyonunu çok iyi yapmak lazım. Keza Galatasaray orta saha destekli savunma organizasyonunu çok iyi yapmıştı. Zico zamanında Fenerbahçe yine Avrupa Liglerini, Şampiyonlar Ligi'nde ilerlerken yine savunma organizasyonu üst düzeydeydi. Onun meyvelerini aldı. Aykut Kocaman'a da bir selam çakalım, sevgilerimizi iletelim. Fenerbahçe'ye de saygılarımızı sunalım. Türkiye futboluna, yani Türkiye futbolundan bahsediyoruz. Yani UEFA'da bu noktaya gelmek yani şeyde 2-3 senede bir yaşanan bir şey değil. O yüzden 2013'ün önemli olaylarından biriydi keza. Üstelik bir parantez daha açmak isterim izninizle. Ocak ayında yanılmıyorsam biri de istifa etmişti. Sonra onu geri döndürdüler. Yani bir Aykut Kocaman'dan bahsediyorum tabii. Evet. Bir haftalık bir süre geçti. Futbolcular gece kampta tesislere gittiler, geldiler vesaire. Evet, orada bayağı bir olaydı. Net olarak istifa ettiğine çok eminim. Aykut Kocaman'a ikna edebilecek tek bir olay vardı. O gerçekleşti. Futbolcuları hep beraber geri dönüp çağırdılar. Aldığım bilgilerde, tahmin ettiğim şeyde zaten o gece futbolcuların tesise geri döndüğünü duyduğumda Aykut Kocaman'ın ikna olacağına dair tahminim çok yüksekti. Çünkü karakteri böyle bir futbol adamı Aykut Kocaman. Birlikte çalıştığı insanların, futbolcularının ona ricacı olması onu razı edebilecek tek noktaydı bence. Bir de yanılıyorsam düzelt, Fenerbahçe'nin en sıkıntılı zamanlarının da hocası. Yani sonuçta tabii. 3 Temmuz... Rüşvet soruşturmasının, şike soruşturmasının niye ağzımız alıştıysa? Allah Allah, Allah Allah, acaba niye? Dolayısıyla yani Fenerbahçe'nin... Başkanının cezaevine girmesi, dolayısıyla çok ciddi bir suçlamayla yüzle kaldığı bir dönemde o takımı bir arada tutup futbol oynatmaya çalıştı. Ve burada da nereye geldi? Ve o futbolcular ona sahip çıktılar. Futbol camiasında çok görülen bir şey değil. Onun için altını çize söylüyorum. Türkiye futbol camiasında tanık olunan ya da tahmin edilebilen bir şey değil. Futbolcuların sahip çıkması ilk defa gördüğümüz bir örnekti. Bence yine yılın olaylarından biri olarak bunu da söylemekte hiçbir beis yok. Bir yarar var tabii. O zaman yerelden gidelim. Yerelden gidelim, bir atak topuna mı girelim? Ne yapalım? Atar topuna girelim, evet. Öyle bir şey hazırlamıştık. Volkan. Yine eski bir Fenerli'den gidelim o zaman. Bir dönem Fenerbahçe'de çalışmış Önder Özen'den gidelim. Ama... O da muhtemelen televizyon yorumculuğundan sportif direktörlüğe transfer olan nadide insanlardan biri. Teknik direktörlüğe transfer olan çok gördük ama bir kısaca sportif bir direktörlük sen az. Önce hazırladığın ses kaydına gir, birazcık da Önder'den, Önder Özen'den yani biraz onu bahsedelim hakikaten. Onu dinledikten sonra yani bunu diyen kim olduğu için. Evet, anlayacağız zaten. Baktığımız zaman Beşiktaş'a Fernandez oynarsa Beşiktaş iyi oynuyor. Genelde de spor otoritelerinin eleştirisi o yönde. Takım oyunu oynamıyor şeklinde. Bireysel yetenekli oyuncularla sonuca gidiyor. Buna siz katılıyor musunuz? Katılmıyorum. Çok açık ve net. Çok sağlam atar olmuş. Erdener abi gibi olmuş bu. Bu kadar ama ya. Yani hakikaten bu kadar bir yandan da. Yani o büyük büyük spekülasyonlar yapmaya vesaire gerek yok. Ama gazeteci de soru mu soruyor? Manifestler bir şey değil mi? Ya bir tane daha var. O çok uzun. Onu katamadık. Vaktimiz de dar. İlk tanıtıldığı basın toplantısında bir soru geliyor. Siz tanrı parçacığı mısınız diyor. Evet evet. Onu hatırlıyorum. Yani ne demek ne tanrı parçacığı? Çok güzel bir ecetmişti orayı. Tabii dediğinde. Türkiye futbolunun kepazeliklerinden bahsederken Türkiye futbol basını kepazeliklerinden ayrı bir program olur. Sen Önder Özen'le ilgili bir parantez açacaktın. Açayım. Önder Özen'le beraber de çalıştık. Gerçekten kıymetli bir futbol adamı. Gerçekten kıymetli bir insan. İsmail'in de spor hekimi olduğunu hatırlatalım bu arada. Beraber çalıştık derken. Fenerbahçe'de. Teknik ekipte. Ama teknik ekipçesi tabii canım. Yani işte sağlık ekibi ayrı. Fenerbahçe'deyken onun ilk başladığı sene beraber çalıştık. Önder Özen Fenerbahçe'den geldi ama Fenerbahçeli değildir. Neyse. Özel hayata girmeyin. Onu biliyoruz. O Eskişehirspor'da büyümüş, yetişmiş. Gönlü Eskişehirspor'da olan. Ama profesyonel. Gayet iyi profesyonel. Önemli olan kısmı şu. Neden bunu açalım dedim. Gerçekten Beşiktaş'ta Önder Özen'de olması gereken bir futbol menajeri profilini çiziyorlar bu sene. Gerçekten işte sporcu seçimleri, bilançonun takibi, bilançonun düzenlenmesi, elindeki maddi olanaklara göre antrenörün, sporcunun seçimi, sporcu seçilirken sadece paraya göre değil karakterine göre tespit edilmesi, kulübün çıkarlarını korurken bir yandan uygun taraftara ve uygun takıma uygun, mesela Slaven Bilic gerçekten taraftarın istediği ama aynı zamanda da takıma uygun bir karakterde bir insan olarak geldi. Yine takım derken futbol takımı, taraftarı Beşiktaş da kapsıyor. Beşiktaş futbol takımının ikisini birden. Bence taraftarın ruhunu da kapsayan işte, bir hocaymış gibi. Yani tüm bunların seçimini yapan gelme süreci de gerçekten çok onurlu bir süreçtir. Önder Özen'i takip etmemiz gerekiyor diyorsun yani. Önder Özen'den son bir isteğimiz olsun. Bir dörtlü turnuva yapsın. İnşallah. Ha, bir dakika, onu hatırlat. Bu arada Beşiktaş St. Pauli ile oynadı hazırlık maçında, ki St. Pauli taraftarının isteğiymiş. Biraz galiba sonra onu da ifade edecektim ama önce Önder Özen'den beklentimiz Livorno, Adana Demirspor, St. Pauli ve Beşiktaş turnuvasını inşallah özlenen turnuva yaparlar. Yine yılın önemli olaylarından, futbol olaylarından biri tartışmasız Beşiktaş'ın hazırlık döneminde Almanların bizim çok sevdiğimiz, Libero'nun çok sevdiği takımı, hadi biz Bayern Münih'ten bahsettik ama bizim Almanya'daki takımımız St. Pauli'dir. Hamburg'un kenar mahallesinin oluşturduğu St. Pauli, antifaşist, anti-ırkçı duruşunu alenen deklar eden, antiseksist duruşunu alenen deklar eden, ülkede yabancılardan birine saldırı yapıldığında İlk tepkiyi veren. Neredeyse ilk tepkiyi veren ve yabancı göçmenlere karşı hafta içinde futbol maçı organize eden bir takımdan bahsediyoruz. Bağlantısızlar Dünya Kupası'nda ev sahibi. Ha, yani Kuzey aynen, Kıbrıs Cumhuriyeti gibi. Yani Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti'nin oynadığı tek futbol organizasyonu örgütleyen bir kulüpten bahsediyoruz. Ve Beşiktaş Temmuz ayında St. Pauli ile maç yaptı. Karşılaştı. Hamburg'da karşılaştı. Gezi'den bir ay sonra. İlk programda söylemiştim, tekrar söyleyeceğim. O sahada, o statta olmanın evet, ayrı gururunu yaşıyorum. Gerçekten inanılmaz, çok keyifli. Karşılıklı seyircilerin diğer takıma tezahürat ettiği, bütün St. Pauli seyir tribünlerinin Beşiktaş diye tezahürat ettiğini. Tabii Beşiktaş. O zaman bir atak daha dinleyelim. Sonra bizim Libero'nun yılın olayıyla kapatıp yolumuza devam edelim. Evet, diğer atak kimden geliyor? Yani Volkan. Kendisinin birçok atardan ziyade ters cevabı çok var. Ama o güzel aksanı içerisinde. Evet, 1994 ya da 93'ten beri ülke topraklarında futbol Ajax uzun dönem oynuyor. Ajax tecrübesi de var. Tabii. Arada Türkiye'ye veda ettiği dönem var ama Şota Arveladze'den bahsediyoruz. Hoca olarak Türkiye'de onun ters cevaplarından bir tanesini şimdi paylaşıyoruz sizinle. Bu mağlubiyet takımın hedeflerini yönetiyorsunuz. Ellere 30 maç kaldı Allah aşkına. Hakem taraflı mıydı size göre maçta? Sen ne bilerek mi soruyorsun da evet mi diyeyim sana, anlamadım yani. İtirazlarınız oldu. Ya itiraz oluyor, 90 dakika adam yanında bağırıyoruz birbirimize, ne olur ya. Ya ben de bunu mu çıkartmaya çalışıyorsun, anlamadım. Yoktu yani, iyi yönetti, iyi mi kötü herkes gördü yani, ben yani anormal bir maç değildi yani. Ne diyeyim size. Hocam mağlubiyeti son olarak neye bağlıyorsunuz? Fenerbahçe. Evet, Şota Arveladze. Açil herhalde artık çekildi iyice galiba. Trabzonspor'un evde ünlü oturuyorum. ikizlerinden Şota. Ama Şota devam etti sağ olun. Evet, Şota muhteşem bir reklamları vardı. Evet. Çikolatalı ekmeği sürüyordu annesi, çağırıyordu ikisini falan. Ama Şota hem futbolculuğu hem teknik direktörlüğüyle hem de verdiği demeçlerle oldukça bizim en azından seyir zevkimizi Libero'nun doyurmaya devam ediyor. Bir özelliği de var, şu anda ligin en şık giyinen antrenörü olarak. Hollanda görmüş. Ben bir muhalefet şerhi koymak istiyorum ona. Açıklamaları, maç sonrası verdiği cevaplar muhteşem ama bu donk olayında bence sınıfta kaldı. Evet. Onu eklemek istiyorum. Ama Kasımpaşa Beşiktaş maçı kepazeliğini de bir kenara koyalım. Tabii genel bir kepazelik var ama Şota ona birazcık... O total kepazelik içerisinde birazcık topa girmiş oldu. Bu Beşiktaş maçlarında enteresan olmaya başladı. Çok. Beşiktaş maçlarında herkes birilerini sahaya itiyor. Bir sürü insanlar sahaya itilerek giriliyor. Ve garip bir şekilde Galatasaray Beşiktaş maçında bayağı bir insan birbirini itmiş. Enteresan. Bu arada Beşiktaş bu kadar iyi giderken çözülmesi önemli... Galatasaray maçıdır. Yani inanılır bir manzara değildi. Hakikaten oradaydım ve bir şeylerin döndüğü çok açıktı. Seyirci olarak bunu tespit etmek çok zor değildi. Artık bu olayı bu ülkedeki herkes biliyor. Birkaç sene toplamında da söylersek Türkiye'nin önemli iki tribünü artık yok. Bir Ali Samiyen, diğeri İnönü. İnönü stadı. Eski ismiyle Mithat Paşa. Artık acaba Beleştepe olacak mı? Yeni aksiyonda olmayacak. Özel tabii. Bir Beleştepe standı falan kursalar. Evet yani. Artık Mithat Paşa İnönü Stadyumu olmayacak. Yerine yeni Vodafone stadı mı? Stadı olacak. Valla olacak bir sponsor. Olacak. Buradan Beşiktaş'a doğru yaklaştık. Yılın olayına geçmeden evet. Önce bir küçük bunu da belirtmekte fayda var. Bir Fair Play haberimiz de var ülkede. Fenerbahçe U15 takımı Elit Akademi Ligi'nde 13. haftasında Eskişehir 15 yaş altı takımıyla oynarken 3 oyuncu değişikliğinin ardından 65. dakikada bir oyuncu da sakatlanınca Eskişehir 10 kişiyle oyuna devam etmek zorunda kalıyor. Ve Fenerbahçe hocası TFF yetkilileriyle görüşerek bir oyuncuyu sahadan alarak 15 yaş altı maçının geri kalan 25 dakikasının 10 kişi eşit bir şekilde devamını sağlıyor. İsmi Tolga Şenbay. Biz de gönülden ödülümüzü Libero'nun ödülünde. Evet, ona gitsin. Orada kadın futbolunda Konak Belediyesi miydi? Evet, Konak Belediyesi Spor. Evet. Son 16'ya kaldı Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde ilk defa. Yani Erkekler Ligi'nde olsa yer yerinde oynardı ama Kadınlar Ligi'nde ne olduğu için Erkekler çok olmuş. Ligi'nde biraz alıştık aslında. Oo, yani eyvallah. 2 senedir. Türk futboluna şapka çıkardı. Son evet, 16'ya. Hiç uzatmıyorum. Detaylarını zaten başından beri konuşuyoruz. Libero başladığından beri konuşmaya da devam edeceğiz. Bu senenin Libero için 2013'teki yılın olayı İstanbul United'tı diyorum. Tartışmasızdır. Evet. Tartışma ve yok. İstanbul United Gezi Parkı'ndan sonra bütün renklerin yan yana geldiği, özellikle Boğaz Köprüsü'nden köprüden geçtiği, meydana dolduğu İstanbul United'a gelsin o zaman 2013'ün. Bir hatırlatmayla gireyim. Evet, Beşiktaş'a doğru koşarlarken Fenerbahçe ve Galatasaray formalarıyla Beşiktaş sen bizim her şeyimizsin diye bağırarak gelen bir İstanbul United'ı. Ruhundan bahsediyoruz. Tabii tam tersi şekilde İstiklal Caddesi'nden ben de hatta içinde bulunduğum grupla birlikte Beşiktaş sen bizim her şeyimizsin diye bağırarak yürüdük yani. O zaman okey. 2013'ün ödülü, altın ödülü o zaman İstanbul United'a gidiyor. Ve dolayısıyla çarşıyı da öperek gidiyor. Rahat fit Bora Gram'dan hem İstanbul United için hem 2013 için hepimize Gezi Parklı gezili bir iyi yıllar dileyelim. Evet, bu birliktelik daim olsun. Güzel diyoruz. Bir yıl olsun hepimize. Gotta stand on your feet if you want equality. Stand on your feet, this is an animus. Red and old these are the colors around it. Sonunda gelir aklına, dam keder aklına, dam keder aklına. Düşman bile kalmadı baksana. Gassay gassay Fenerbahçe, Beşiktaş her yerde. Bu düzene karşı ayakta kal çarşı. Gassay Fenerbahçe, Beşiktaş her yerde. Bu düzene karşı. Hadi Gezi Parkı, hadi Gezi Parkı, diren Gezi Parkı. Oh, tek yürek o, tek yürek o. Hadi Gezi Parkı, hadi Gezi Parkı, diren Gezi Parkı. Burning fire in flames, 'cause it is not about a couple of mains. All the world's talking about it one way. Now I got a lot of brothers, broken bottles go to hell. Yeah, we out on bail. There ain't no right, we'll say goodbye to buying anything you wanna hail. You better share, 'cause we share the light. Yeah, I'm alive by the death, by the pain, the price being a great. Together, everybody play together. Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, Radolas. Değil artık adım Ulgaz. The name's right, I'm all right. Çarşı sonunda gelir aklına, dam keder aklına, dam keder aklına. Düşman bile kalmadı baksana. Gassay gassay Fenerbahçe, Beşiktaş her yerde. Bu düzene karşı ayakta kal çarşı. Gassay Fenerbahçe, Beşiktaş her yerde. Bu düzene karşı. Hadi Gezi Parkı, hadi Gezi Parkı, diren Gezi Parkı. Oh, tek yürek o, tek yürek o. yapamadık değil mi? Çok ilginç bir şey bu sana bir. Tek bir tek bir şey diyeceğim aramızda bu gerçek bir şey. Yine hiç yine hiç yine hiçbir şey yapamadık değil mi? Çok ilginç bir şey bu sana bir. Tek bir tek bir şey diyeceğim aramızda kalsın harbiden ben çapım. Cunun biriyim bilirim tabi kendimi bilirim. Ne senle çapul cunun biriyim bilirim kendime geleyim. Çapul cunun biriyim bilirim tabi kendimi bilirim. Çapul cunun biriyim delirdim vur gazay gazay. Fenerbahçe Beşiktaş her yerde. Bu düzene karşı ayakta kal çarşı. Gazay Fenerbahçe Beşiktaş her yerde. Bu düzene karşı hadi Gezi Parkı. Hadi Gezi Parkı diren Gezi Parkı. Dünyada bir benzeri semti için ölmeye hepsi and içti. Çok zamanda çok yol kat edildi. Uzaktan biri fısıldadı birleşmeyi. Gün gelir çakal dolar her bir yerde. Birleşmek tek çözüm her bir derde. Karşı gel denince sarıl koluma. Tek yürek farklı renkler olsan da delikanlılık işler her mahallede. Özümüzü bilmeyense hep muhalefet. Kim karşı gelir haksız olan her şeye. Çarşı karşı gerekirse kendine bile. Bıçak kemiğe dayandı hadi kalk. Sesi çıkmaz tekelim buna uyansan. Olmaz kumandan aramızda bu bir halk direnişi. Bunda gelir aklına tak keder aklına tak keder aklına. Düşman bile kalmadı baksana. Gazay gazay Fenerbahçe Beşiktaş her yerde. Bu düzene karşı ayakta kal çarşı. Gazay Fenerbahçe Beşiktaş her yerde. Gezi Parkı. Oh! Tek yürek o. Tek yürek o. Hadi Gezi Parkı. Hadi Gezi Parkı. Diren Gezi Parkı. Oh! Tek yürek o. Tek yürek o. Hadi Gezi Parkı. Hadi Gezi Parkı. Diren Gezi Parkı. Hazırlayan ve sunanlar Tan Morgül, Bağış Erten ve İsmail Başöz. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.